makambo na yo Opebi singa motema Na ebi saki yo utakala Tika nga inakende olinga kite Na moya lelo yo lobidi Lipala yanga na yo epanza na Talaka na sima milongo ya banzela nanga yo baby si Mwayete bogi nanga na yo toka wana Makambo na yo O baby singa motema Na yebisa ki yo utakala Tika nga inakende Olinga kite Na moya lelo yo lobidi Limbala yanga na yo epanza na Talaka na sima milongo ya panzera Nanga yo baby si Mwayete mbogi nanga na yo toka wana Bolingo nanga yo ka Lelona ebisayo Makambo ya lolenge oyo ekokite na yo sala Mopani nanga ondima Gaya wana baby motema Naluka na makasi diye nzela nyonso potolingana Na mokili baloba diye ye ye Mwasi abonga na mobali ye ye Loso kia boinga amwana mama Nalukana miboma Bolingo nanga yoka Lelo na ebisa yo Makambo ya lolenge oyo ekokite na yo sala Nanga ondima Ngaya wana baby motema Naluka na makasi diye Nzela nyonso mpoto lingana Namo kili baloba diye ye ye Mwasi abonga na mobali ye ye Selo sokio boinga amwana mama Naluka na biboma Naya wana baby motema Naluka na makasi diye Nzela nyonso mpoto lingana Na mokili baloba diye ye ye Mwasi abonga na mobali ye mle Selo sokia boinga amwana mama Naluka na miboma